بسیار زیبا، بسیار زیبا. آقای سپند واقعا یک چوکامسرای میهنیست. کارهایی که استاد مسعود سپند انجام داده همه حماسه‌ای و میهنیست. و من بسیار شادمانم که امروز در میان من و تو یک عزیزی است. میدونین میان من و تو کیست؟ عزیز کیست؟ عزیز میهنمونه. در میان من و تو میهن که عزیزه، ولی نه، کوروش آریامنش. دکتر کوروش آریامنش، رفیق من، رفیق مسعود سپند امروز نیست در میان ما، ولی ما جاشو خالی نکردیم، یعنی جاشو با تصویرش اینجا آیین بستیم. کوروش آریامنش کسی که نقش بسیار مهمی در روشنگری قرن و زمانه ما داشت و با آقای مسعود سپندم بارها در خانه مهرمانیار جام می را قراری داشتیم و چه روزگاری داشتیم. شروع این مرد واقعا استادی هم بود در دانش ایران باستان، در آیین مهر خیلی چیز میدونست و خیلی واقعا من لذت میبردم وقتی در خدمت این مرد بودم. و قراری هم گذاشته بودیم که نمیدونم چه قرار شما بیارید که بیایم اینجا و یک درباره ایران باستان و درباره اون مسائل یک کنفرانسی درست کنن. بر باد رفت. خب حالا ما چند تا ترانه و سروده از آقای مسعود سپند خواستیم برای ما خوند. الان اگه به مسعود سپند بگیم مسعود جان شما خودت چی داری برای بینندگان تلویزیون مهر و تلویزیون پارس بخونی، چی دارید برای ما؟ از میان این همه دفتر شعر و سروده چه ارمغانی رو؟ خیلی زیاده، من نمیدونم کدوم یکیشو میشه خوند، اون تا چون آماده نکرده بودم باید یکیشو همچنین شانسی به قول مشهدی الله بختگی بخونم. فال حافظی ها؟ بله، بزج. اینو براتون میخونم. من از تبار بلا دیده آه یه شعر دیگه هم دارم، من کیستم یادگارانم، نه همین رو بخونیم. این رو بخونم، بله بله بله. این واقعا من وقتی چیزی می نویسم، حالا من که میگم من که کسی نیستم، ولی واقعا اینم که بدبختی ها سرم در اومده براتون میخونم. و حتی یه جاش میگم که الکی هم لاف میزنم که من فلان بودم که نبودم، اگه بودم از اون مملکت میشستم و دفاع میکردم. بله میکردم. پس اجازه بدید اینجا ما درود بفرستیم به همه مهربانیان که در درون ایران موندن و از درون ایران در از هر جایگاهی، از هر جایگاهی واقعا هست، جایگاه قدرت دارن برای آزادی ایران، برای سربلندی ایران، برای سربلندی انسان ایرانی تلاش میکنن. به نظر من اون جوون، اون بچه‌ای که مشتش فقط میاره بالا علیه اینا تو اون مملکت، هزار درجه از همه این کتاب و دیوان من ارزشش بیشتره. این راستش. آفرین. این رو بیادگار داشته باشید از مسعود سپند. من از تبار بلا دیده یادگارانم، خراب و خسته ز کردار نابکارانم. درفش خونی تاریخ می کشم بر دوش، اسیر زخمی میدان کارزارانم. به خسته خانه دریا دلان گذر دارم، قرار رفته ز کفهای بیقرارانم. به سنگ کوفتم سر ز دوری خورشید، بلور شبنم رنگین آبشارانم. جگر خراشترین موی پیش رو دارم، سکوت وحشت شبهای تیربارانم. این بچه هایی که از چیز اومدن تعریف میکنن که این شب که میشد که قرار بود ببرن قبل از اعدام، یک سکوت سنگینی تو این اوین بود که تمام ماها مثل این گله هایی که تو آفریقا دیدین که میدونن که یه شیره میخواد حمله کنه تا چه کسی رو بگیره. یه این سکوت سنگین اینقدر وحشتناک بود که از خود تیرباران وحشتناک تر بود. این بچه هایی که از اونجا اومدن تعریف میکنن خیلی غم انگیز. ما حالا نشستیم کنار اقیانوس آرام چی میگیم بله، ولی واقعا اصلا مجسم این قلب ها اینا چجوری میتپیده و سکوت بوده که بیان چهار نفر انتخاب کنن و ببرن اعدامشون بکنن. بله میگم که جگر خراشترین موی پیش رو دارم، سکوت وحشت شبهای تیربارانم. سراب نیز در اندیشم نمی گنجد، غبار گم شده در یاد روزگارانم. ز سربلندی خود لاف می زنم، اما به پیش خیش ز انبوه شرمسارانم. به سینه سوختگان مرهم است شعر سپند،